wieczór. Tak, trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Tak, jestem opatulony w kurtkach, że równie dobrze mógłby się zgłosić do państwa Radio Efir Pierwej Nowosybirsk. Tak mniej więcej się czuję. Jakieś takie zawsze jest w środku nocy, kiedy człowiek się budzi i wstaje jakaś fala chłodu. Fala chłodu przenika. No tak, rzeczywiście. Im później, tym zimniej, tym wolniej być może również. Za nami sygnał audycji. Bardzo, bardzo miło, że państwo są na posterunkach, mimo że ja komunikat dotyczący audycji przesłałem tak, no, późno bardzo i wbrew regułom sztuki, wbrew jakimkolwiek regułom facebookowej sztuki, zrobiłem to po północy, więc ale i tak jest zacne grono, bo ja, tak jak mówię, tutaj nie obowiązują w naszej społeczności jakieś utarte marketingowe prawidła, absolutnie nie. Tutaj po prostu to są dobrowolne spotkania świadomych ludzi, także bardzo, bardzo jest mi z tego powodu dobrze i jeszcze muszę opanować pewne rzeczy, które właśnie się opanowały w jednym i w drugim medium, które przenoszą informacje, a jakże. Po prostu jest pan Adam, jest pani Alina, Altea, a pani Małgorzata, dużo kobiet. O, jakże się cieszę, o, jakże się cieszę. Jakże się czuję, będą kobiety przynajmniej na basie dzisiaj w audycji. Ale zanim to nastąpi, to chciałbym przypomnieć propozycji od jednego ze słuchaczy. Jest taka propozycja i może nawet ją, może nawet wiem od którego. Otóż Lebanon Hanover ma utwór pod tytułem Totally Alive i rzeczywiście, drogi słuchaczu, ten utwór absolutnie pasuje teraz na godzinę czwartą. Boom, boom, boom. przesuwanie wielkich wagonów bądź tarcie żelaza o żelazo będzie jeszcze w dzisiejszej audycji, chociażby w utworze Armii. Nic już nie przestanie. A tymczasem jeszcze nie. Ja muszę nachylić się ku głosowi ludzi. Fiu, odjazd, pisze Nikifor, bardzo dobrze, seans na dotrwanie, również drogi Nikiforze, bardzo dziękuję za seansy na dotrwanie tutaj na naszym poletku komentarzy pod artykułem dotyczącym audycji pani Małgorzata, bo post dotyczy akurat zdradzenia tajemnic klasztoru Shaolin przez niejakiego Bruce'a Lee widocznego na zdjęciu. No cóż, pani Małgosia mówi, pisze, że to kwestia lojalności dobrze pojętej. Podobno im mniej wiesz, tym dłużej żyjesz. Oj, to prawda, różne rzeczy działy się na Pomorzu w różnych latach, to pewni ludzie, którzy już nie żyją, mogą to pani potwierdzić, absolutnie. A pani Altea napisała, że już miała napisać, że na tym zdjęciu Bruce Lee wygląda całkiem jak Jerzy Połamski. Nie, niemożliwe, przecież to jest Bruce Lee. No dobrze, a nieodmiennie zbliża się do nas zespół, no nie tyle L4, no właśnie, gdyby zespół L7 grał w Polsce, na pewno nazywałby się L4 i byłby jednym z bardziej ulubionych zespołów ludzi. Tak nazywa się L7 i nie ma aż tak wielkiej sympatii, co zresztą podkreśla piosenka Fuel My Fire. No po co i granie z tym ogniem? Po co i granie z tym ogniem? Check out. No właśnie. L7 Fuel My Fire, piosenka, która również została później wykonana przez zespół Prodigy. Również People Like You Just Fuel My Fire, You're Liar. I już Państwo nawet rozpoznali, przez kogo to zostało wykonane. A jeszcze a propos wcześniejszych utworów, ależ ten numer ryje beret. No bardzo, bardzo mi miło i dla takich komentarzy jestem. Dla takich komentarzy jestem dla Państwa. A pan Zbyszek migała w trójce, skoro świt, ale zaskoczka. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i macham z Gagarina. O tak, ja to też w takim razie machaniem pozdrawiałem, przejeżdżając Czerniakowską przez Gagarina również, panie Zbyszku, absolutnie tak. Tak wewnętrznie, bo chyba trochę przymknąłem oczka w ogóle przejeżdżając, ale wewnętrzną ręką, która wychodzi mi z głowy w miejscu trzeciego oka, absolutnie tak. Zresztą nie takie rzeczy człowiek widział i nie takie rzeczy śniły się fizjologom. Dokładnie tak. Ktoś jeszcze? A, proszę bardzo. Ile was? Pozwólcie mi przyjść do mnie, do siebie. Właśnie tak. Pan Krzysztof wita obudzony sygnałem kosmicznym, a zaś pan Adam na posterunku na linii frontu z mrozem fali zimnej. No, a pan Sławomir, dobrze po naszemu, dobro je utro. Czy będzie coś za wschodniej granicy? Będzie. Dziadowskie swetry. Dziadowski sweter, tak się to nazywa. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby nazwać zespół Dziadowski sweter, ale właśnie to mieli w głowie ci, którzy to nazwali. A nie wiem też, co mieli w głowie muzycy zespołu Contravoid, którzy mówili skręcaj, skręcaj, turn away, a ja nie skręciłem i dzięki temu jestem o czasie, tak naprawdę, w radiostacji. Turn away, Contravoid, teraz.

No właśnie, chodziło o nieporozumienie. Panowie nie byli narzeczonymi, co może były takie podejrzenia. W sensie, w dzisiejszych czasach też nie ma co tak znowu bardzo żywo takich podejrzeń, od razu od takich podejrzeń się odcinać, no bo czy ktoś jest, jakiś pan jest narzeczonym z innym panem, czy nie, no... No tak jest po prostu, tak być może. I nie ma tutaj co wykonywać nerwowych ruchów oczywiście. No dobrze. Dyskutują państwo o Brukseli i bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo to mnie zawsze nurtowało. Czy jest ten cios śmierci klasztoru Shaolin, pewna sekwencja ruchów, sekwencja uderzeń, która w rezultacie doprowadza do śmierci adepta. Pamiętam w jednej z telewizji, kiedyś robiliśmy numer właśnie. Ja byłem zadającym cios śmierci. I byliśmy we trójkę, był podstawiony człowiek. A przepraszam, ja byłem umierającym człowiekiem, ale dobrze, no kolega był zadającym cios śmierci, udawał karatekę, który niedawno, ja jako że nie miał azjatyckich rysów, miał bardzo bardziej rysy karaibskie, że tak powiem, no meksykańskie, ewentualnie romskie miał rysy, no więc przedstawialiśmy go jako adepta, no raczej południowej Azji, z Laosu pomieszanego tam z Indonezją, i podchodził do ludzi na przystanku, czyli do mnie, czy ktoś chce spróbować ciosu śmierci. No cóż, te ciosy zadawał dosyć lekkie, ja się śmiałem i tak dalej, a potem bdlałem na przystanku wśród ludzi postronnych, kamera była dalej po prostu tak bez ruchu, że tracę przytomność po tych kilku po prostu dotknięciach. No, reakcje ludzi były różne. Z reguły uciekali po prostu i tyle. No ale zawsze troszeczkę śmiesznych scen. I czy to są rzeczy, których nie potrzebujemy? Nie, myślę, że tych rzeczy potrzebujemy. Poczucia humoru na co dzień i pewnych zwariowanych melodii. Looney Tunes, to jeszcze w latach 50. Były takie kreskówki, a Human Tetris ma rzeczywiście jednak rzeczy, których się nie potrzebuje. Things I don't need. never talked to me, only when we drove outside this town. They're not so fed up with me, all of them try to hold me now. Tetris, things I don't need. No właśnie, ileż to rzeczy, których nie potrzebujemy. A to jakaś stara ramka do zdjęć, a to być może świeczka, a to jakiś dokument, który nie wiadomo kiedy się może przydać. No ja miałem wpadkę przez 97, 98, czyli 10, 20. 4 lata trzymałem moje zaświadczenie lekarza wojskowego, orzecznika o astmie oskrzelowej. Przez tą astmę dostałem kategorię D. I trzymałem, a potem stwierdziłem, no, że przecież widać i tak, że mam astmę, nie ma po co tego trzymać. No więc wyrzuciłem. I wybuchła pandemia. No pandemia wybuchła i tak dalej. Są maski. No ja jako astmatyk nie muszę tych masek nosić. No ewidentnie nie muszę. Mam ewidentną astmę. No ale papiery wyrzuciłem. No i teraz odtwarzanie tych papierów. No akurat wyrzuciłem tuż przed tym, jak to może być potrzebne. Więc ja nie będę niczego doradzał, czy stare rzeczy wyrzucać, czy nie, bo często właśnie trzeba jeszcze przetrwać to, że wyrzucimy i ta rzecz akurat nagle jest potrzebna. To z reguły jest normalna faza przy wyrzucaniu, że jeszcze z zaświatów ta rzecz stwarza potrzebę samej siebie. Dobrze. A teraz coś, co mi przesłał Janek. I początek tej piosenki, no to znany jest. I to jest znany zespół polski. Tak powiem. Ale to zagraniczniacy grają. To gra grupa Human Sexual Response z utworem Jackie Onassis. Oczywiście o partnerce tego strasznego bogola greckiego rozbijającego się różnymi wielkimi statkami. No, początek jest znajomy. Mogą państwo napisać być może z jakiej piosenki, jakiego zespołu jest to początek. Me. swoje Human Sexual Response, Jackie Onassis. A tak, patrzę, czy państwo być może, czy państwu się skojarzyło to z jakimś polskim zespołem, z jakimś polskim utworem. Patrzę, a wzrok mój, tak jak kiedyś zespół Dychu śpiewał, a wzrok mój na mile. Manam, no nie, koty o głosach niemowląt wiosennie nadają. O, świetnie, to świetne, to są wiadomości od pana Adama. A chodziło mi o zespół Hej i Moja i Twoja Nadzieja. Och nie, dobrze, nie będę nadawał gitary, bo to jest jeszcze gorsze niż granie na gitarze przez mojego współlokatora, który mnie katuje, natomiast mamy taki rzeczywiście umowę, że kiedy do audycji się przygotowuje, to on przestaje grać na gitarze. Po prostu. Tak jest. A taki Gary Newman na przykład, to nie grał na gitarze, tylko grał na syntezatorach. I to na syntezatorach przepuszczanych przez efekty gitarowe. A jakie to dało rezultaty? No bardzo dobre, no po prostu. No. Ojciec chrzestny muzyki elektronicznej. Z jego twórczości, z jego sampli między innymi korzystali tacy twórcy muzyki house, no tutaj akurat, czy house electro, no to klasyfikowanie muzyki zawsze jest straszne. Basement Jacks, z jego twórczości Trent Reznor z Nine Inch Nails, między innymi Marilyn Manson również, a Gary Newman, no cóż, brytyjski twórca, który miał wzloty i upadki, ale na pewno piosenka Cars jest taka bardzo też poranna, chociaż mamy przedporanek, ale taka poranna, kiedy ludzie jadą do pracy, no to Cars jest takie idealnie wchodzi. Ale też zespół Fear Factory. Jeden z zespołów thrash metalowych, które lubię, podjął się przerobienia tej piosenki, ale przerobił ją tak, że ja w zasadzie nie widzę różnicy. No, może to też jest jakiś sposób na zbicie gotówki. Gary Newman, Cars, a jeszcze mogę tylko powiedzieć, że twórca ten ma zdiagnozowany zespół Aspergera. I nie przeszkodziło mu to w osiągnięciu światowego sukcesu właśnie z tymi swoimi samochodami. Here am I. Gary Newman, maszyny grające i ponure wizje dystopijnej przyszłości, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, no przecież nie wesołe. No, od tego jest ta audycja, żeby one wesołe nie były. I dostrzegłem dopiero SMS-ową odpowiedź na poprzednie moje pytanie a propos Sexual Human Response i utworu Jackie Onassis. O co tu chodziło? To nie był Manam akurat, ale tutaj od Arka z Gdańska otrzymałem odpowiedź, że moja i twoja nadzieja zespołu. Hej, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dostaje pan wirtualny zegarek, który, uwaga, dwa razy na dobę może nawet pokazywać dobrą godzinę. Także, panie Arku, co do Korna albo Rammsteina, no teraz dzisiaj nie mam. Dzisiaj nie mam, ale mam chociażby takiego Edwina Collinsa, Never Met a Girl Like You Before. I to też jest utwór gęsty. To też jest, chciałem The Stooges w ogóle, I Wanna Be Your Dog. Ale stwierdziłem, że jeszcze ktoś posłucha. Jeszcze się to odbije szerszym echem, że tu redaktor nocny promuje różne, różniaste treści. Powiedzmy o pewnych niecodziennych stosunkach męsko-damski, czy też międzyludzkich po prostu, więc odpuściłem. Ale Edwin Collins, Never Met a Girl Like You Before, też ma taki fragment troszeczkę w refrenie, który też jest miły uchu. Każdemu, kto poszukuje pewnych ciekawostek, kto eksploruje dobrze świat zawiłych relacji właśnie romantycznych. No dobrze. Kto jeszcze śmiały, światły, latający samolotami jako pilot, to Gary. Gary. Ja tylko a propos Gary'ego, to pamiętam tylko, co to jest, co to jest, co to jest. Właśnie naczynie. To straszne, straszne suche, strasznie suche w ogóle. Naczynie do gotowania plus tył kaczki. No, naczynia do gotowania. Gary Cooper. No, ale to tak, takie to, taki to jest dowcip średni, że tak powiem. A dlatego, żeby przykryć żenadę tego dowcipu, proponuję właśnie pana Edwina Collinsa. Never met a girl like you before. I ja miałem takie przypadki, że czasem dziewczę nowo poznane, no, było bardziej pokręcone w pewnych kwestiach ode mnie, ale zdarzało się to raczej rzadko. Song from days of yore. Edwin Collins, never met a girl like you before. No, pan Zbyszek tutaj widzę prosto z mostu. Jeśli wokalista znanej kapeli Nine Inch Nails śpiewa I want to f you like an animal, to czy w polskim radiu to jest osobliwe, czy obsceniczne? Nie wiem, akurat ten wers nie padł kiedy ja Nine Inch Nailsów chyba jakiś tam utwór oczywiście emitowałem. Chyba Perfect Drug, który ma bardzo, bardzo dobry teledysk, bardzo wiktoriański, dekadencki teledysk. No cóż, zostawiam to ocenie pana Zbyszka. No też są to relacje, absolutnie. A i jeszcze jeden temat pan Zbyszek podaje. Bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo dobry, ale zanim to nastąpi, chcę odnieść się do utworu, który za chwilę. Zespół Dynamite był taki zespół z Krakowa, taki troszeczkę skate'owy, skate, hardcore, nowa muzyka. Pamiętam, no to wtedy takie, jak wszystko było na modłę amerykańską, to zespół Dynamite bardziej był na modłę Nowy Meksyk, Kalifornia, Meksyk właściwy, ewentualnie. No i właśnie, a to mi się wszystko skojarzyło z filmem Człowiek z blizną, który oglądał mój współlokator i który oglądałem po raz kolejny. No i niestety, no, ten, kto za wysoko, za dużo gra, no, musi przegrać po prostu. Natura nie lubi takich mocnych awansów po prostu i szybkich. Jeśli coś jest nagle, to po diable. O, do tego dążyłem. W różnych biznesach, a w biznesie, że tak powiem, dostarczania pewnych parafarmaceutyków, tym bardziej. Dlatego Dynamite Latino i tu jest guzik z zespołu Flapjack na wokalu i szemrze i mamrocze po hiszpańsku, a swoją drogą ten utwór też w samej Hiszpanii sobie kiedyś puszczałem, kiedy miałem chyba Walkmana czy Discmana i chodziłem po ulicach Costa Brava i było super, było znakomicie, było wspaniale i ten widok mam ze sobą do dziś. ¡Vamos ya, pelete! About not too much fun. I don't get angry at the sun. I'm not worried about not too much fun. No se puede acuerdar con mis brazos huevos yo. Tu regreso había esperado más te veía muy feliz en los brazos de tu amada. Te olvidaste tu otra vida. Parecía haber observado momentos, I keep my eyes open cause everything's so entirely cool. If I only could be a total fool, I'd stick my head into the ball of wool. And I would be walking around with my woolly head after sunny weather, wearing a uniform made of leather. Yeah, with the biggest pleasure. I'm calling to my girl to tell her about my future plans. I'm picking up the phone to dial, but she's not home. She has a date with the other lawn. What can I do now? No esperado. Going crazy, cause listen to the boss. I'm not getting lazy, so I'm not taking off my clothes. Now let me think and figure out. Let me figure out who's responsible for my painful experience. It makes no fucking sense. I represent the Latinos. I'm sad. This time I'm so unfortunate. This time I'm so unfortunate. Βράζεις του ομάδα του Ολυμπιακού και του Τεμπί. Μα σε χώρα και του Τερντά. Αμή βράζει του Βουέλμου. Σε Dynamite i Latino. I represent the Latino subset. No, muszę przyznać, że jeśli chodzi o w ogóle grupę mieszkańców Ameryki Południowej, latynoamerykańskiej czy środkowej, no to jest dużo, dużo, dużo kłamliwych stereotypów, które są w filmach. Oni zawsze, niektórzy przynajmniej tak mocno wyglądają, mają takie mocne twarze. Tymczasem wiele łagodnych oblicz mieszaniny krwi hiszpańskiej z indiańską po prostu bardzo dobrzy koledzy w pracy, dużo rozumiejący, radośni. Ja przynajmniej, jeśli chodzi o tę grupę etniczną, mam bardzo, bardzo, bardzo dobre wspomnienia i wcale nigdy nawet nie byłem około ataku serca, kiedy przebywałem przy nich, wręcz przeciwnie, moje serce się relaksowało, ale jest taka grupa metalowa z lat 80., o których istnieniu długo nie wiedziałem, grupa Device, którą pan Janek mi podesłał, o właśnie tak. No rzeczywiście ich stroje są takie bardzo kanciaste, bardzo w stylu lat 80. Grają też podobnie z elementami industrialu. Bardzo mi się to spodobało, a zatem po prostu zawarłem to w dzisiejszej playliście. Jednym słowem, tuż przed piątą zmieści się zespół Device w utworze Hanging on a Heart Attack. Right down to the